مضمون میں نے یاد کیا کہ لڑنا کفار لڑنے پر مجبور کرتے ہیں اور اپنے باطل کے لیے لڑنے کے لیے آگے آتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام مجبور ہو جاتے ہیں پھر کہ حق کے لیے لڑیں، اور کیونکہ پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا، حق کو نافذ کرنے کے لیے پھر لڑنا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے عظیم کارنامہ ہے لڑنا اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، اور بل احیاء عند ربہم ولا احیاء بل احیاء کے لا یشعرون، وہ زندہ ہے لیکن وہ زندگی کیسی ہے اس کو تم سمجھتے نہیں ہو. اور جس جگہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ تصور نہ کرو، بل احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم، اللہ کے ہاں یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز دیا گیا، یہاں تک کہ اتنا جذبہ صحابہ کرام کا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے تو وہ پنجوں پر کھڑے ہو کر جہاد میں حضور کو تاثر دے رہے تھے کہ ہم بڑے ہیں تاکہ روکا نہ جائے، اور جاتے تھے اور جانے دیتے تھے. اور شہادت شوق شہادت کا اس امت نے ایسا مظاہرہ فرمایا ہے کہ تین تین ہزار دو دو لاکھ کے ساتھ لڑے ہیں اور غالب ہو کر نکلے ہیں. یہ کارنامے اس امت کو اللہ پاک نے نصیب فرمائے. اور شہداء کی ایک زندگی ہے کہ یہ کئی شہداء سڑکوں کے رستے میں یا نہروں کے رستے میں آئے ہیں بدر احد کے، تو زندہ سالم ہزار ہزار بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے بعد ان کے بدن مبارک ہزار زندہ سلامت نکلے ہیں. ایک جگہ کھودنے والے آدمی سے ذرا سی چوٹ لگ گئی انگوٹھے پر تو وہاں سے خون نکلنے لگ گیا. اور موتا کی جنگ میں تین صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے سن 1929 میں، جس وقت کے ترکیہ کی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور دنیا اسلام بہت نا امیدی میں مبتلا تھی کہ موتا کے قریب علاقے کے بزرگوں نے بار بار خواب خواب میں دیکھنا شروع کیا. وہ صحابہ اکرام آ کر کہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کرو. تو اس میں بادشاہ کو تذکرہ کیا گیا تو بادشاہ نے انجینئروں کو بھیج کر چاروں طرف جو ہے تو سوراخ کرا کے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی پانی نہیں ہے، لیکن وہ بار بار آتے رہے. پھر جو ہے تو مفتی فلسطین کو جو ہے تو بتایا گیا تو مفتی فلسطین نے فتویٰ دیا کہ ہاں یہ کیونکہ شہداء کے حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تو اس سلسلے میں جگہ کو کھود کر ان کے بدن مبارک نکالے جائیں. فیصلہ ہو گیا، حج کے دن آئے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ حج کے بعد کریں، اور کیونکہ ساری دنیا اسلام کے لوگ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو اس میں ساری دنیا اسلام کے لوگ آئے، مصر کا بادشاہ شاہ فاروق خود آیا اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات آئی. ترکی جو کہ مکمل انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، تو خبیث کمال تھا تو کمال نے بھی اپنا جو ہے تو وفد بھیجا. اور اس زمانے میں جو ہے تو ایسا بندوبست کیا گیا کہ اتنا مظلوم تھا تاکہ دور دور سے نظر آئے، دور دور سے نظر آنے کے لیے انہوں نے جو ہے تو بڑے بڑے شیشے لگائے تاکہ ان سے سارا منظر نظر آ رہا ہو. قبروں کو کھودا گیا اور صحیح سالم بدر مبارک صاحب اکرام کے نکالے گئے. اور ایک جو جرمنی ڈاکٹر بھی اس میں آیا ہوا تھا، اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں بالکل عام آدمی کی طرح آنکھیں کھل رہی تھی، بند ہو رہی تھی. یہ آدمی وہیں پر مسلمان ہوا، کئی لوگ مسلمان ہوئے، ساری دنیا میں اسلام کی اکانیت کا چرچا ہوا اور اتنا زور و شور ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بدنوں کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا گیا. اس علاقے میں تبلیغی جماعتیں گئی ہیں تو کہتے ہیں جو موتا کی جنگ کی راتیں ہیں اس میں صحابہ اکرام کے گھوڑے دوڑانے کی اور نعرے لگانے کی آوازیں رات کو آتی ہیں. پھر جو ہے تو وہ ایک سازش کر کے وہاں پر یونیورسٹی بنا دی گئی. یونیورسٹی میں جو لڑکیوں نے پردہ پھٹنا شروع کر دیا تو اب یہ روحانی منظر نظر تو کہتے نہیں آتا ہے. تو یہ ایک زندگی ہے شہداء کی جو اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے شہداء کو. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ لڑنے کے لیے ہندوستان سے آئے تھے تو ایک بزرگ عالم تھے، ان کے دو بیٹے آئے تھے، دونوں شہید ہو گئے تھے. تو غمگین اور اداس، غمگین اور اداس رہتے تھے ان کے بارے میں. تو ایک دن رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی اور اور دستر کو جواب دیا تو باہر سے آواز آئی کہ آپ سے ملنے کے لیے بیٹوں کا نام بتایا کہ وہ آ گئے ہیں. انہوں نے دروازہ کھولا, دونوں بیٹے زخموں پر پٹیاں باندھ کے آ گئے اور جس جگہ دری پر بیٹھے تھے اس پر بیٹھے, تھوڑی دیر باتیں کی, والد صاحب کے ساتھ چلے گئے. پھر جو ہے تو صبح جگہ کو دیکھا, جس جگہ وہ بیٹھے تھے ان کے خون کے نشان وہاں پڑے ہوئے تھے. پھر بزرگ عالم تھے, لوگوں کو بتایا, سارے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ ایک شہداء کی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو عطا فرمائی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی, کچھ روحانیت اور لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ فاتح پائے ہوئے تھے ان کی ارواح جو ہے تو وہ انسانی جو پورے شکل کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر ہم شہداء نے اللہ پاک کے حضور جو ہے تو حاضری کی درخواست کی کہ ہمیں جنازے میں شامل ہونے کے لیے چھوڑا جائے, تو ہمیں جو ہے تو اجازت ملی ہے, اس سلسلے میں ہم آئے ہوئے ہیں. تو یہ شہداء کی ایک زندگی ہے. ہمارے علاقے میں ایک اسکول کی چپراسی عورت تھی, اس کے بیٹے کو ایک پل کے نیچے لوگوں نے ذبح کر دیا تھا, تو دفن ہوا, غم کے دن گزرے. پھر اس کا صندوق کھولنے کا والدہ صاحب کو خیال آیا تو تالے کی چابی نہیں تھی. تو رات کو لڑکا خواب میں آیا, اس نے کہا کہ جس جگہ مجھے ذبح کیا گیا تھا تو اس میں وہ افراتفری میں جو ہے تو میری چابی اسی جگہ گری ہے, وہیں پر پڑی ہوئی ہے, آپ لوگ جا کر لے آئیں. یہ لوگ گئے اور چابی لے کر آ گئے. یہ شہداء کی ایک زندگی ہے جو اللہ پاک نے ان کو نصیب فرمائی ہے. اور انسان سے کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اماتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, ان کو روزی دی جاتی ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں بابا عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے 161 سال عمر نصیب فرمائی. اور میری ایک اجازت جو ہے بیعت کن کے سلسلے کی بھی ہے, اور میری ملاقات ان سے 1977 میں ہوئی ہے جب ان کی عمر 141 سال تھی. انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا. انہوں نے کہا کہ پشاور میں کافی عرصہ پہلے جب آتا تھا, پشاور شہر میں کوئی تعمیریں نہیں تھیں, جہاں پر گھنٹہ گھر ہے یہاں پر چند دکانیں تھیں. کہتے ہیں ایک آدمی دودھ فروش جو ہے وہ میرے واقفوں میں سے یا مریدوں میں سے تھا. تو یہ دودھ فروش جو تھا اس کی گھر والی کی وفات ہو گئی. گھر والی بہت نیا ایک سالے صبر والی خدمت والی عورت تھی, اور یہ مرد جو ہے تو سخت کرخت مزاج تھا. اس کی زندگی میں تو اس کو پتہ نہ چلا, لیکن مرنے کے بعد جب اس پر تکلیفیں آئیں تو اس کا احساس ہوا. تو یہ بہت زیادہ روتا تھا, بیوی کی یاد کرتا تھا, روتا تھا. تو اس نے کہتے ہیں کہ بیوی اس کو خواب میں آئی, اس نے کہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ تو میری قبر پر ایک شعر لکھ دے. تو کہتے میں وہ مجھ سے ملا, اس نے کہا کہ میں نے تو ایسے خواب میں دیکھ لیا, اس نے کہا تو مجھ سے مل سکتا ہے بشرطے کہ تو میری قبر پر ایک شعر لکھ دے. تو کہتے میں نے زبان پر شعر آیا کہ زندگی میں تو نے مجھے بہت سخت ستایا, پریشان کیا اور اداس کیا, تکلیفیں دیں, اب مرنے کے بعد بھی تو مجھے آرام سے چھوڑنا نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں یہ جب میں نے یہ شعر لکھ تو پھر تو دیکھ سکے گا. یہ آدمی بڑا سیدھا سادہ تھا, اس نے جا کر قبر پر شعر لکھا اور شعر لکھنے کے ساتھ ہی قبر کو کھود دیا. اس نے جب قبر کو کھود دیا تو وہ نیچے جب مردہ سامنے آیا, اس نے دیکھا کہ ایک گلاب کا پودا ہے جو پیروں کی طرف سے اٹھ کر آیا ہوا ہے, اور اس عورت کے ناک کے آگے اس کا پھول پڑا ہوا ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے. تو دوڑتا ہوا آیا حضرت صاحب سے, اس نے کہا کہ حضرت صاحب میں نے تو یہ نظارہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے بندے میں نے تو یہ قبر کھودنے کا نہیں کہا تھا, میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اس کو قبر کام میں زیادہ کر سکے گا, میں نے کھود دیا مجھے بھی دکھا دے. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ ہم وہاں پر گئے تو واقعی وہ صحیح سالم تھی عورت, اور گلاب کا ایسے پودا اس کے پیروں کی طرف سے آیا ہوا تھا, اس کا پھول کھلا ہوا اس کے ناک کے آگے پڑا ہوا تھا. یہ نظارہ ہم نے دیکھا. پھر وہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ جب تحصیل گورگٹی جو ہے تو اس کے پاس ہی وہ قبر ہے, پرانا قبرستان ہے. کوئی وہ بڑھے تھے, وہ جانا نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں دکھاتے. تو بہرحال یہ جو ہے تو شہداء سے اوپر درجہ اولیاء اللہ کا ہے تو اولیاء اللہ کے بدن پھر جو ہے تو وہ تو شہداء کے اگر نہیں ختم ہوتے تو اولیاء اللہ کے تو بالکل بدن صحیح سالم پڑے رہتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو قبروں میں زندہ دنیا کی زندگی سے زیادہ کبھی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شہادت کے درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے درجے ہیں۔ پھر جو ہے تو اس میں ایک جہاد میں ایک بات ہے جس کو کہتے ہیں نفیر عام۔ نفیر عام جو ہے تو یہ کہتے ہیں اس کو کیسا حملہ دنیا اسلام پر آ گیا کہ اب جو ہے تو بادشاہ کو اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ اب ایسے حالات ہیں کہ سارے جا کر نہیں لڑیں گے تو یہ حملہ رک نہیں سکتا ہے، اور اگر اس میں ہم ناکامیاب ہو گئے خدا نہ خواستہ ہم پر غالب آ گئے پھر جو ہے بےعزت کریں ہمیں، ہماری عورتوں کو بےعزت کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لڑ کر شہادت حاصل کر لی جائے تاکہ یہ وقت ہمیں دیکھنا نصیب نہ آئے، انہوں نے کامیاب فرما دیا تو کامیاب ہو جائیں گے، نہ یہ کامیاب تو سارے لڑ کر مر جائیں گے۔ اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ نفیر عام کو جب اعلان کرے پھر مرد، عورتیں، غیر شادی شدہ لڑکیاں، یہاں تک کہ کسی غیر شادی شدہ لڑکی کو اس کے ماں باپ اجازت نہ دیتے ہوں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب یہ جا کر میدان جہاد پر لڑے۔ تو ہم نے تو یہ نیت کی ہوئی ہے کہ کسی وقت خدا نہ خواستہ تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آسانیاں فرمائے، مشکلیں نہ آئے، لیکن کسی وقت ایسے حالات آ گئے تو ہم تو لڑ کر کفار کے آگے جانے دیں گے اور ان کے آگے مغلوب نہیں ہوں گے۔ جو بھی مجھ سے بیت ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اسے میں یہ نیت کراتا ہوں کہ یہ نیت کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسے حالات آ گئے تو ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے میدان جنگ میں کودیں گے اور کفار سے لڑیں گے اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہوں گے۔ اس کی نیت آپ لوگ سارے کے سارے اس کی نیت کر لیں۔ تو یہ جو ہے یہ قتال ہے، اور یہ امت جب تک قتال کرتی رہے گی تو یہ غالب رہے گی اور اس کو اللہ پاک ترقی نصیب فرمائے گا اور یہ پریشان نہیں ہوگی، اور اس نے جہاد کو چھوڑ دیا پھر مغلوب ہوگی جیسے آج کل ہو گیا، شام میں مسلمانوں پر حملہ ہے، عراق میں مسلمانوں پر حملہ ہے، یمن میں جنگ ہے، کشمیر میں جنگ ہے، فلسطین میں جنگ ہے، افغانستان میں جنگ ہے، وہ سری لنکا جو ہے اتنا پرامن ملک تھا، پاکستان نے کتنی مدد کی تھی ان کے، وہاں پر مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کی بنیاد اعمال کو چھوڑ دینا، عورتوں کا بے پردہ ہو جانا، اور گناہ میں مبتلا ہو جانا، اور گناہوں کو پرہیز نہ کرنا، جیسے کہ آج کل ساری خباثت عام ہو گئی، کیا ٹیلی ویژن، کیا کیبل، کیا ڈش، کیا موبائل، سب جگہ گندگیاں عام ہیں اور اس میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ اللہ فضل فرمائے ایسے حالات میں پھر جو ہے مشکلیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ ممالک پر مشکلیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے اعمال بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کو اللہ کا فضل ہے کہ اس فضل کی وجہ سے ہم جو ہے تو بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوب گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ان مشکلوں اور مصیبتوں سے ہم محفوظ فرمائے۔ خدا خاصہ ہم پر ایسے حالات آ گئے تو کیا کریں گے، یہ حالات تو ہی محفوظ فرما۔ اس بات کو مانگتے رہنا چاہیے اپنے کو، اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پر وہ تو لے کر آئے، ان کو اسلامی اعمال، اسلامی لباس، ان سب چیزوں کا عادی بنائیں۔ یعنی جو آدمی جو ہے تو کفار کے لباس کو اختیار کرتا ہے تو گویا یہ سمجھتے یہ کہتا ہے کہ میں ذلیل ہوں اور یہ عزت والے ہیں۔ اس بات کو بالکل نہ دیکھیں کہ جدید ماحول میں ہم جائیں گے تو ہم دریانوس نظر آئیں گے، وقتیاتی نظر آئیں گے۔ اسلامی لباس کو فخر کے ساتھ استعمال کریں اور فخر کے ساتھ اپنے پردے میں ہونے کو اس پر فخر محسوس کریں تاکہ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہوں۔ تو میرے ساتھی سے کہا جتنے بھی شام میں ہم لوگ سے مر رہے ہیں سارے پتونے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اسلامی لباس میں نہیں ہے بیچ میں سے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب سارے فرعونی غرق ہوئے تو مسخرہ جو فرعون کا تھا وہ بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی میرا بہت مذاق اڑاتا تھا وہ بچ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تیری طرح کپڑے پہن کر اور تیری طرح ہاتھ میں لاٹھی لے کر تیرا ہولیا بنا کر آتا تھا, تو میری جو ہے تو غیرت اور رحمت نے یہ نہ چاہا جو تیرے ظاہری طور پر تیرے ہولیا میں تھا اس کو عذاب دیا جائے, اس لیے اس کو بچا دیا گیا. تو یہ جو ہیں ہمارے اسلامی طور طریقے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے, کھانے پینے کے, لباس کے, اور سارے کی ساری زندگی کے متعلق جو ہیں ان کو فخر کے طور پر اختیار کریں اور ان سے محبت کریں. کہ ایران کے دسترخوان پر صاحب اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر اس طرح ہوا کہ ایک صحابی سے نالا گر گیا, والا دسترخوان پر گرے ہوا ہو تو صاف بھی ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کھانا چاہیے, نیچے گر گیا تو اس کو صاف کر کے دھو دھا کر اس کو پھر بھی کھانا چاہیے, تو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرے ساتھی صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو کونی ماری کہا کہ نہ اٹھاؤ یہ لوگ, پھر ہمیں دکے وہ سمجھیں گے غیر ترقیافتہ دیکھے نہیں سمجھیں گے. ان صحابی کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ اترکو سنت حبیبی کہ ہا الائے الحمقہ, کہ میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے حکومت لوگوں کے لیے چھوڑ دوں, یہ قطر نہیں ہو. مصر کو صحابہ اکرام نے فتح کیا اور جلدی جلدی اونٹ ذبح کیے اور بڑی بڑی دیگوں میں ابالے, اور عربوں میں طریقہ ہے کہ ایک چیز کھاتے ہیں مثلا گوشت ہی کھا کر پانی پی لیا, تو بڑے بڑے بوٹیاں لیے ہوئے, کوئی اس کی گھوڑے کی زین پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی پتھر پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے, جلدی جلدی کھا رہے ہیں. مصری ہنسے, انہوں نے کہا کھانے کا تو طریقہ نہیں آتا ہے, فتح کر گئے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ امیر لشکر تھے, انہوں نے دوسرے دن مصر کے شرفا کی دعوت کی, ان کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی اور بہت اعلیٰ کھانے پکوائے اور بڑا نفیس دسترخوان بچھایا, ان پر بٹھایا ان کو, اور جب کھانا کھانے بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ کھانا اس کا ہے, اس کے طرز کا ہے جس نے شکست کھائی ہے, اور تو کل جو کھانا تھا وہ اس کو اس قوم کا ہے جس نے فتح پائی ہے, اور آج کا کھانا جو ہے آج کے کھانے کا طرز جو اس قوم کا ہے جس نے شکست کھائی ہے. تو ان کو اس بات کو ان کو آگاہی دی کہ یہ دفعے دفاستے اور یہ چیزیں یہ جو ہے یہ کامیابی کی بنیادیں نہیں ہوا کرتی ہیں. کامیابی کی بنیادیں اعمال ہوا کرتے ہیں, جہاد کے جذبے ہوا کرتے ہیں, اور زندگی کی سادگی ہوا کرتی ہے. تو ہم جو ہے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم جو ہے تو فخر سمجھ کر اور ان کو اختیار کریں, ان سے محبت کریں, اور اپنے آپ کو جو ہے ان میں چلتے پھرتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ سب سے بڑھیا طریقے ہیں. لہذا ہم تو سب سے بڑھیا نہیں ہو نہیں سکتے, لیکن طریقے بڑھیا ہیں, لہذا ہم سب سے بڑھیا اور سب سے اعلیٰ نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اب قتال کا مضمون ہمارا آج پورا ہو گیا. عسکری دعوت ایک طریقہ کار ہے جدوجہد کا, وہ انشاءاللہ اگلے بدھ بدھ کو زندگی رہی تو بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. جب بیت کے لیے جو آپ ہوتے آئیں گے تو بیت کے الفاظ میں بولتا جاتا ہوں, وہ بولیں اس کو جی. اللہ کا حاضر ناظر جان کے, اس لیے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے بیت کرتی ہوں اور اپنی پچھلی زندگی پر تو بتائے بنے کے لیے کرتی ہوں, اس کے لیے کلمات بولیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود تو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بیت ہونے والی ہوتے ہاتھ کھڑا کر دیا, نہیں کوئی معبود تو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. ایمان لائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر, تقدیر پر, اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. ایمان لائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ, اور قبول کیے میں نے اس کے سارے احکامات زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ. توبہ کرتی ہوں میں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, پرایا مال حرام کھانے سے, بدکاری سے, عرضے کے سارے بڑے گناہوں سے, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں فرض اور واجبات کو پورا پورا ادا کروں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑوں گی. بیعت کرتے ہوں میں ڈاکٹر فضا حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر, حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ڈاکٹر فضا محمد کے واسطے سے, اور اپنے آپ کو سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اور سہروردیہ میں داخل کرتی ہوں. یا اللہ اس بیعت کو قبول فرما. دعا کریے. الحمدللہ.